पेज 551, 2271, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, 124वां सर्ग। एक जीव का देहभेदों से विभिन्न व्यवहार का समर्थन पूर्वक द्वीपों में विभिन्न शैलों में विपश्चितों के विहार का वर्णन। चारों विपश्चितों की एक ही देह थी और एक ही जीव था। ऐसी अवस्था में उनमें भिन्न भिन्न इच्छाएं कैसे हुई? श्री रामचंद्र जी ऐसी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, एक साक्षी चैतन्यमय तथा एक ही शरीर के चार विभाग होने से एक शरीर वाले वे सब विपश्चित, जिनका एक ही जीव था, जीव भेद के बिना एक ही समय विविध इच्छा वाले कैसे हो गए? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक जीव की भी अविद्यावश स्वप्न में नाना शरीर कल्पना देखी जाती है और उनमें शत्रुता, मित्रता और उदासीनता की कल्पना होने पर विभिन्न इच्छाएं दिखाई देती हैं तथा सर्ग के आदि में ब्रह्मरूप जीव में जागृत अवस्था में भी नाना शरीर कल्पना रूप कर्म ही है। अतः सब कुछ संभव है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे स्वप्नावस्था में चित्त अपने में ही गिरी, समुद्र, नदी आदि के रूप से नाना सा होता है, वैसे ही केवल साक्षी चैतन्य घनाकाश सर्वव्यापी अनाना अखंड ब्रह्मा ही मायावश नाना सा भिन्न सा बन गया है। जैसे अतिस्वच्छ दर्पण के उदराकाश में गिरी नदी आदि के साथ महाकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही संवित्मय आकाश के साक्षी चैतन्य के दर्पण के समान अतिस्वच्छ होने के कारण नानात्मता को जैसा प्राप्त हुआ आत्मा स्वयं ही अपने में प्रतिबिंबित होता है, उस प्रकार अतिस्वच्छ संवित्मय आकाश के जगदाकार होने में दर्पण किसी अतिनिर्मल स्वच्छता ही कारण है। 2-3 जगत भी वस्तुतः चित ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में चित का ही चित में प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर दृष्टांत सुनो। ऐसा कहते हैं, जैसे एकमात्र लोहे के बने हुए दर्पणों का आपस में एक दूसरे पर प्रतिबिंबी पड़ता है, वैसे ही परमार्थतः चिद्रूप भी ये पदार्थ आपस में प्रतिबिंबित होते हैं। मायारूप उपाधि की शक्ति अचिंतनीय विचार सीमा के परे है। अथ गंधर्वनगर स्फटिक की दीवार रूप आकाश में चंद्रमा, सूर्य और मेघ सहित महाकाश का भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह भाव है। 4 अतेव अध्यस्त भोग्य जगदाकार ब्रह्मा विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर बुद्धि अवच्छिन्न जीव के प्रति अप्रिय विषय भोग के आकार से प्रतिबिंबित होता है। ऐसा कहते हैं, इसलिए जब जिसकी जो जो भोग्य वस्तु एकमात्र चिदघन स्वभाव होने से इंद्रिय सन्निकर्ष को प्राप्त होती है, बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, उस वस्तु से वह उसके भोग के लिए समर्थ होता है। यदि भोग्य वस्तु बुद्धि में प्रतिबिंबित न हो तो भान ही न हो। यह भाव है। 5 एक ही वस्तु नाना और अनाना दोनों हो, यह विरुद्ध है। माया द्वारा भी वह नाना और अनाना कैसे होगी? इस पर युक्ति कहनी चाहिए। ऐसा कोई कहे तो उस पर कहते हैं, पेज 552, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, 2272। यदि नानात्वमात्र का निषेध किया जाए तो यह अनाना नियत एक रूप की है। यदि नाना रूप का निषेध न किया जाए तो नाना भी है और अनाना भी है। वास्तव में तो न नाना है और अनानात्व धर्म का भी निषेध होने के कारण न अनाना ही है, तथा अनानात्व धर्म का निषेध होने से नाना भी हो सकता है। यही नाना और अनाना के अविरोध में युक्ति है। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी कारण विपश्चितों के नाना दिशाओं में भोग्योग्य पदार्थों के एक ही समय भोग देने वाले कर्म का परिपाक होने पर एक ही देह चार प्रकार की हो गई तथा तत्तत् देश के विषयों का तत्तत् बुद्धि में प्रतिबिंब भी पड़ गया। इस आशय से कहते हैं, इस कारण जिस विपश्चित के सामने जो वस्तु आई उससे वह संवित्मयता को प्राप्त होकर उसके वश में हो गया। साथ एक जब अगस्त्य आदि योगियों का भी जो मलय आदि नियत प्रदेश में नित्य रहते हैं नाना देशों में अतीत अनागत आदि कालों में योग बल से सन्निधान द्वारा सब वस्तुओं का अनुभव करना प्रसिद्ध है तब भिन्न देशों के प्रति चले हुए विपश्चितों का वह हुआ इसमें क्या आश्चर्य है। इस आशय से कहते हैं एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में सर्वत्र होकर एक ही समय में सब काम करते हैं सबका अनुभव भी करते हैं। आठ विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में एक ही समय में एक की भिन्न क्रियाकारिता में तत्तत् देशों में व्याप्ति ही उपयोगी है जीव भेद का कोई उपयोग नहीं है ऐसा कहते हैं। जैसे धूप से पीड़ित लोगों को सुख पहुंचाने वाला मेघ भी महान होने के कारण ही नाना नगर पर्वत नदी खेत आदि में व्याप्त होकर एक ही काल में महलों को धोना तटों को तोड़ना नदी का जल बढ़ाना धानों को पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत्तत् भाग से करता है। तदभिमानी जीव मेघ का अधिष्ठाता जीव भी मैंने ये क्रियाएं की ऐसा अनुभव करता है वैसी ही यहाँ पर भी उत्पत्ति समझनी चाहिए। यह भाव है वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति से ईश्वर तुल्य हुए योगी एक ही समय में असंख्य कर्मपूर्ण जगतों का निर्माण करते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं। दस एक ही विष्णु भगवान अपनी चार भुजाओं से अथवा अपने विभिन्न शरीरों से कहीं पर योग निद्रा कहीं पर तपस्या कहीं पर इंद्र के अनुज होने से उनकी सहायता कहीं पर वैकुंठ विविध भोग्यों विविध क्रियाएं करते हुए जगत की रक्षा करते हैं वारांगनाओं का उपभोग करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हैं। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार अनेक भुजाओं वाला पुरुष दो हाथों से जब दो वस्तुओं का ग्रहण करता है तब फिर अवशिष्ट अनेक बाहुओं से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है। दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित यद्यपि एक साक्षी चैतन्य वाले थे फिर भी उन्होंने वैसे ही व्यवहार किया और सुख दुख आदि प्राप्त किया। उन्होंने भूमिशयाओं में शयन किया विभिन्न द्वीपद्वीपांतरों में सुख दुख का उपभोग किया वन श्रेणियों में विहार किया और मरुभूमि में भ्रमण किया पर्वत पंक्तियों में निवास किया सागरों के गर्भ में भ्रमण किया विविध द्वीपों में विश्राम लिया और मेघमाला से भरे हुए पर्वत श्रृंगारों पर छिपकर रहे व सागर पंक्तियों में आविर्भूत हुए एवं उन्होंने आंधियों में सागर की तरंगों में पर्वत और पेज 553 सर्ग 125 श्री योगवासिष्ठ महारामायण समुद्रों के तटों में तथा नगरियों में क्रीड़ा की पूर्व दिशा को प्रस्थित विपश्चित शाकद्वीप में प्रख्यात उद्य पर्वत के तट पर दलरहित स्नुहि वृक्ष के वन के अंदर यक्ष द्वारा मोहिनी विद्या से मोहित होकर 7 वर्ष तक सोया रहा। पूर्व विपश्चित ही इस पर्वत पर कहीं पत्थर बना देने वाला जल पीकर जबरदस्ती पत्थर बनकर भूमि के अंदर 7 वर्ष तक रहा। पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित विपश्चित शाकद्वीप में अस्ताचल पर्वत के शिखर पर मेघपूर्ण गुहारूपी गृह में पिशाच रूपी अप्सरा ने 1 महीने तक अपना कामुक बना डाला। पूर्व विपश्चित शांतमय नाम के वर्ष सप्तद्वीप में जलधार नाम के महापर्वत पर किसी मुनि के शाप से हरितकी के वन में हरितकी वृक्षता को प्राप्त होकर लोगों की दृष्टि में अदृश्य बनकर रहा। शिशिर नाम के वर्ष में रैवत नामक पर्वत पर पूर्व विपश्चित यक्ष के वश में पड़कर 10 रात्रियों तक सिंह हुआ। यहाँ पर पिशाचों की माया से छलित होकर सुवर्ण पर्वत सुमेरु आदि की गुफाओं में मेढक बना हुआ वह 10 वर्ष तक रहा। उत्तर की ओर प्रस्थित हुआ विपश्चित कौमार वर्ष में पहुंचकर शाकद्वीप में नीलगिरी के तट पर अंधे कूप में अंधा मेढक बनकर 100 वर्ष तक रहा। पश्चिम की ओर चले हुए विपश्चित ने मरीबक वर्ष में विद्याधरता प्राप्त कराने वाली विद्या से 14 वर्ष तक विद्याधरता प्राप्त की। 12-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2273। जिस वस्तु का अवलंबन कर उसने विद्याधरता प्राप्त की उसे कहते हैं। सूरत में होने वाले परिश्रम से श्रांत भगवान शिवजी की अत्यधिक शोभा से चंचल अंगों के क्रम से उत्पन्न हुए स्वेद बिंदुओं से सम्मिश्रित तथा इलायची की लताओं के आलिंगनों से सुगंधित तटवन की वायु का अवलंबन कर उक्त विपश्चित ने विद्याधरता संपादित की। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 124वां सर्ग समाप्त।